Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Mocno dotarły do mnie słowa. Wśród drapieżników nie ma przyjaźni. Przed momentem Deserter z nowej płyty Większy zjada mniejszego. To było nagranie tytułowe. Pewnie za tydzień posłuchamy większych fragmentów tego albumu. Jest już z nami czas jakiś. I dziś w nocy generalnie będzie bardzo różnorodnie. Nie tak jak kiedyś tam na początku miesiąca, że zdarzało się, że na przykład przez godzinę było prawie wyłącznie reggae. Dziś będzie punktów zwrotnych dość sporo. Kolejny z nich właśnie punkt zwrotny, to nowe nagranie Joanny Forbrot, ale też Państwo znają tę piosenkę już. punkty zwrotne, powiedziałem nowe nagranie Joanny Forbrot. Troszkę byłem nieprecyzyjny, bo ono już takie bardzo nowe nie jest. Natomiast jest najnowsze z tych, które mamy już po jej płycie, której słuchaliśmy dość często tutaj w Trójce w Nocnej Polsce. Kolejne nagranie też całkiem świeże, Happy Sad, też z nowego albumu. Zaczęło się łagodnie, słonecznie, prawie wakacyjnie. Koniec już nie był taki piękny, wręcz zapowiadający kompletną destrukcję. Zespół Happy Sad z nowego albumu. No a skoro jednak o słońcu coś tam było, to może teraz utwór zatytułowany Sea i Scalpel z nowej płyty Transit. Thank you. Zespół Skalpel, bardzo leniwie i faktycznie wakacyjnie, nagranie zatytułowane Sea. A skoro byliśmy nad morzem, to przenieśmy się nad rzekę, a konkretnie nad Odrę wraz z formacją Eclectic Ensemble. Kończył się okres zbioru. Eclectic Ensemble to zespół, w którym między innymi występuje Michał Zygmunt, to on zawsze wykazywał duże przywiązanie do Odry, również gra na gitarach z drzew, które rosły nad Odrą. Troszkę więcej na żywo już wkrótce we Wrocławiu. A teraz formacja Tafinaf. Przed moim krótkim wyjazdem dotarła do mnie nowa płyta formacji, płyta zespołu, który jest z nami od lat 90. Album nosi tytuł Sugar Death of 222 Imperial Bitches i z tej płyty w tej chwili dwa nagrania. We'll be right back. jedna myśl, a wcześniej jest Sunday Morning z nowej płyty grupa Tough Enough. Panowie pewnie odwiedzą nas w najbliższym czasie, bo tak się umawiałem, że kiedy wyjdzie płyta, to wpadną do Trójki, żeby o niej troszkę opowiedzieć. Nie było mnie troszkę, więc pewnie teraz będziemy nadrabiali zaległości. Ale artystka za chwilę, która już u nas była, w jedną z sobót, kiedy zastępowałem Piotra Stelmacha w Myśliwieckiej, moim gościem była Karolina Czarnecka, która prezentowała utwory ze swojej pierwszej epki, która nosi tytuł Córka. I my w tej chwili posłuchamy z tego mini albumu dwóch nagrań. Mityny i Demakijaż to drugie nagranie, nagrane utwór zarejestrowany gościnnie wraz z Lukiem. Mity, tiny, tiny, mity. Wieczór będzie znakomity. Słowa, słówka i słóweczka. Znów odpina się bluzeczka. Pusta, pustka, pustka, pusta. On masuje tiny usta. Pustka, pusta, pusta, pustka. On odkrywa, gdzie jej nóżka. Mity, mity, mity, mi. Miło, miły, miło mi. Mity, mity, mity, mi. Miłość, miłość, mi, mi, mi. Mity, mity, mity, mi. Miło, miły, miło mi. Mity, mity, mity, mi. Miłość, miłość, mi, mi, mi. Tina sama już została. Za dnia nie jest tak wspaniała. Rozkosz wczoraj wspominała. Łza nie jedna poleciała. Nikt jej nie chce oprócz ciała. Więc łzy pudrem zamazała. Chociaż czuje się wciąż mała, to na wieczór gotów cała. Miłość w formie, miłość zła. Miłość w formie to nie ta. Miłość Tiny, miłość zła. Miłość Tiny to nie ta. Tina krzyczy, Tina łka. Nocna rozkosz to chwila. Taka miłość to nie ta. Pustka wieje z jej serca. Midość, midość, midość mi. Ja chcę miłość, miłość mi. Midość, midość, midość mi. Czułość, miłość, czułość mi. Midość, midość, midość mi. Ja chcę miłość, miłość mi. Midość, midość, midość mi. Czułość, miłość, czułość mi. Tina się wygina, Tina znana w miejskim gronie, już nie jeden słyszał o niej. Tina znana w męskim gronie, jak chcesz przygód, zgłoś się do niej. Tina szuka, droga nie ta, zamroczyła ją podnieta. W sercu Tiny pusta, pustka, na noc starczy jej rozpusta. W sercu Tiny pustka, pusta, zapłakana cała chustka. Nikt nie szepnie w Tiny uszka. Ja chcę twego dziś serduszka. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mi, ty, mi, ty, tobie ja. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mi, ty, mi, ty, tobie ja. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mi, ty, mi, ty, tobie ja. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mi, ty, mi, ty, tobie ja. Ja. Tobie ja. Mi, ty, mi, ty, tobie ja. Wodą wszędzie disco, trudno być polską wątrobą. Leją mi złotuje. ją. Ściekiem i mącącą sodą jak trendowaty potok. Wiozę to, co było modą. Mimo to płynę swym traktem i pozostaję sobą. Kijem nie zawrócisz mnie, ale we mnie znajdziesz kija. Co namiesza ci w głowie, ja wiem, że samotność dobija. Więc powoła z ciebie ciepka, jak fupalne wirra kija. Trendu folii o co dzień cię omamia i spowija. Jak bijący czas, jak cień, z prawdą o sobie się mijasz. Zanurz się w mój strumień, pora już na demakijaż. Demakijaż dół, zetrze skałę w kurz. W drugości znajdę swą siłę. Wybrać peron, pomyłka nas zapętla w monotonii, jak sera do czegoś ma. Każdy pociąg, bo każdy jest perłą. Mamy plan, ale ludzkie budzić jak na kasunę. Na dworcu gwar, połaganu remonty na komunikat, speakera zagłusza szare wiatr. A serce zna prawdę o nas, lecz jako szep to kryty jest stereotypów serca. Adresuj sam swe przeznaczenie, a i ku marzeniom wyślij się koperta. Cofanie czasu nie jest dopięte życia ofertą. Każdy ma w sobie skarb, dar poszukiwania wart. Demakijaż dół, zetrze skałę w kurz. W kruchości znajdę swą siłę. Wyostrzę zmysły, wyleję łzy do Wisły. Odpłynę z jej nurtem na chwilę. Znów się cały dusz i z policzków wróż. Bo to nie był mój obraz, lecz miraż. Zachowam wspomnienia, reszta niech się zmienia. Karolina Czarnecka z mini albumu Córka. Kiedy spojrzałem na tytuł utworu Mity Tiny, którego słuchaliśmy również dzisiaj, pomyślałem sobie, no ładnie, kontynuację Harry Koki, Haszło i LSD. Ale się okazuje, że to zupełnie inna tematyka. Chociaż właściwie dość pokrewna swoją drogą, jak patrzeć na to z innej strony. Mity Tiny i Demakijaż z Lukiem dwa razy w nocnej Polsce, Karolina Czarnecka, a teraz będzie zespół Karion i też dwa nagrania z najnowszej płyty Dla Idei, piosenka tytułowa, ale wcześniej utwór Mowa Cieni w wersji troszkę innej niż ta, która znalazła się na albumie, w wersji balladowej, spokojniejszej. Puszczam ciemność przez swe okno, wilgoć płynie z nią. Nie umniejszam twego zdania, leczy mnie twój głos. Więc zawsze przychodź, kiedy tylko chcesz. Nie zamykam drzwi, ten dom oddychał tobą, kiedy ja wciąż myliłem dni. Ukrytą mam słów treść wśród białych ścian. meble wciąż skrzypią w rytmie dawnych chwil. Nie uciszę ich, chowają litość, którą tylko ty potrafiłaś znieść. Lecz pośród tych ciemności oczy błyszczą się. Chcą zmienić we wspomnienie. Znikną z podłóg butów szramy, ślady kłótni z szyb. Więc zawsze przychodź, kiedy tylko chcesz. Nie zamykam drzwi, ten dom oddychał tobą, kiedy ja wciąż myli. Thank you. Cień i Dla Idei. Dwa nagrania z nowej płyty grupy Karion. Był już wątek dziś morsko-rzeczny, więc może wróćmy do niego. Pacyfik i Syreny za chwilę. Ale dwójka różnych wykonawców, bo Varieté i Artur Rojek. Jeżdżę w pustym mieście, Pacyfiku smak z Chile winą mam, z Chile winą mam. Tanie linie na pustych pasach kołują na start, kołują na start. Coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj, opuszczony. Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj? Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. To właściwie był chyba jedyny przebój dzisiaj podczas Nocnej Polski, taki prawdziwy z listy przebojów, Syreny i Artur Rojek. Moment wcześniej warietę z ciągle najnowszej płyty i piosenki Kolonistów, płyta nosi tytuł, i piosenka Pacyfik, zresztą moja ulubiona na tym krążku. A teraz będzie taki mały bonus do płyty Love and More, De Bartosiewicz. More, kolejne od nas dziś. Trzy nagrania z naszego własnego trójkowego archiwum, czyli Oceans of Love, Living Next Door to You i Life Against Life. Touches to the pain. Oh, let it fill each and every part of our brains. I want it so much. You want it so much. Close to our abandoned hearts. Let's make it warm and soft, but still with desire. I want it so much. Sure, move the fence, the Sometimes I can hear you cry. Oh, you must feel a little lonely. Sometimes I can hear your voice when you say you can't go on any longer. It's like a film I watch. Oh, you're going through. I live my life living next door to you. Sometimes I can feel your breath when you're curled up against the wall like a little child. Sometimes I can feel your pain. Oh, I'm slowly going out of my mind. It's like a film I watch. Sometimes